wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebne jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 19 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zapadł prawomocny wyrok w głośnej sprawie Igora Stachowiaka. Kraków podniesie opłaty za wywóz śmieci. Za nami kolejne mecze piłkarskiej Ligi Mistrzów. Nie brakowało w nich emocji, a więcej o tym sporcie tuż po serwisie. Kary bezwzględnego więzienia dla czterech byłych policjantów, którzy mieli znęcać się nad Igorem Stachowiakiem. Wrocławski sąd utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji. Najsurowszą karę 2,5 roku więzienia usłyszał Łukasz R., który trzykrotnie raził paralizatorem młodego mężczyznę. Sąd okręgowy we Wrocławiu, który rozpatrywał apelacje od wyroku złożone zarówno przez obrońców oskarżonych, jak i pełnomocnika rodziny Stachowiaków, podtrzymał kary bezwzględnego więzienia dla byłych już policjantów. Mężczyźni spędzą za kratami od 2,5 do 2 lat. Dodatkowo Łukasz R. nie będzie mógł pracować jako policjant przez najbliższe 8 lat, a pozostali trzej skazani przez 6 lat. Ojciec Igora, Maciej Stachowiak, był zaskoczony tym, że sąd uznał, iż użycie tasera nie było przyczyną śmierci mężczyzny. No, bo ja jestem tutaj zaskoczony oczywiście, no. Wydaje mi się, że to jest bardzo mocno było przekroczone użycie tasera. W sprawie przypatrywali się przedstawiciele Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zdaniem Piotra Kubaszewskiego niezadowalające jest to, iż w wyroku nie padło sformułowanie, że policjanci stosowali tortury. Jeżeli w tej sprawie nie mieliśmy do czynienia z torturami, no to kiedy będziemy mieli z nimi do czynienia? Igor Stachowiak zmarł na komisariacie policji w maju 2016 roku. A była to relacja Beaty Makowskiej z Radia Wrocław. Choć do wiosny jeszcze daleko, aura sprawiła, że na drogach jest coraz więcej rowerzystów. Policja apeluje o ostrożność. Część cyklistów decyduje się na jazdę po wielopasowych, ruchliwych ulicach, także z dziećmi w fotelikach i przyczepkach. Mimo że to zgodne z prawem, część kierowców uważa to za przejaw braku rozsądku. No bardzo często się to zdarza. Nawet niedawno miałem teraz tu. Przejeżdżał właśnie. I co pan sądzi o tym? Szaleniec, szaleniec. No. Kierowcy, komuś patrzącemu z boku, może się naprawdę wydawać to niebezpieczne. Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Natomiast nawet z mojej perspektywy, jazda w miarę nawet ruchliwymi drogami bywa często bezpieczniejsza niż jazda źle zaplanowanymi drogami dla rowerów. No nie, nie, nie powinni. No to jest czyli ryzyko, no. Patrząc od strony prawnej, rowerzysta, jeśli nie ma do dyspozycji drogi dla rowerów, to wtedy musi korzystać z jezdni. Inspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. Natomiast czasem warto rozważyć, czy może nie będzie bezpieczniej korzystanie z tego chodnika. To nie jest tak, że jeśli ktoś bezprawnie na chodniku się pojawi, to z automatu policjant go zatrzyma i zaraz mu, mówiąc kolokwialnie, wlepi mandat. To nie tak. Według ostatniego raportu za rok 2018 w wypadkach na naszych drogach zginęło prawie 300 rowerzystów. Kraków podniesie opłaty za wywóz śmieci. Miasto jako jedne z ostatnich większych aglomeracji w Polsce decyduje się na taki krok. W systemie była nadwyżka kilku milionów złotych, która została już wyczerpana. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, mówi, że podwyżki są konieczne, ponieważ przewiduje je ustawa, a samorząd nie może dokładać do wywozu śmieci. Musi być to system zamknięty, a więc wszystkie koszty, które ponosi MPO w związku z gospodarką odpadami, muszą być pokrywane z wpłat mieszkańców. Jeżeli tych wpłat na odpowiednim poziomie nie będzie, to system gospodarki będzie gorszy, będzie rzadziej wywożony, będą różne inne mankamenty. Nie wiadomo jeszcze, kiedy wejdą opłaty, miasto będzie je teraz konsultować z mieszkańcami. Blisko 150 naukowców, laureatami nagród premiera oraz ministra nauki, badacze odebrali wyróżnienia podczas Gali Nauki Polskiej w Toruniu, zorganizowanej z okazji Święta Nauki Polskiej. Ksiądz profesor Józef Marecki z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, historyk i archiwista, wyróżniony za całokształt dorobku naukowego, mówi, że to nagroda nie tylko dla niego, ale także dla środowiska humanistów. My nie robimy wielkich odkryć naukowych, my nie odkrywamy prochu, nie odkrywamy dynamitu, tylko po prostu posuwamy powoli tę naukę, badając źródła. Ja jestem z wykształcenia także archiwistą, więc wiem, co to znaczy praca źródłowa, więc powoli, powoli idziemy do przodu i to także jest docenienie, powiedzmy, tego naszego środowiska humanistów, historyków, archiwistów, także ludzi, którzy często gdzieś stoją jak gdyby na samym początku tego wielkiego przewodu pokarmowego nauki i wiele osób o nich po prostu zapomina, że oni są, że oni służą także innym. Nagrody przyznano w 5 kategoriach: za osiągnięcia naukowe, wdrożeniowe, organizacyjne, dydaktyczne i te najważniejsze, za całokształt działalności naukowej. To był serwis Trójki. już teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Kto bliżej ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów? Na pewno Atalanta Bergamo. Ekipa z Lombardii kontynuuje pierwszą i wyjątkowo udaną przygodę z Champions League. Pokonała u siebie Walencję 4-1. W drugim dzisiejszym spotkaniu 1/8 finału Tottenham przed własną publicznością przegrał z RB Lipsk 0-1 i trudno sobie wyobrazić, żeby dotarł tak jak przed rokiem aż do finału. Manchester City też gra ciągle w Lidze Mistrzów. Potem za machlojki finansowe czeka go 2-letnia pauza. Dziś obywatele kopali w Premier League z West Hamem. W bramce młotów uwijał się Łukasz Fabiański. Z takim sobie skutkiem gospodarze wygrali na Etihad 2-0. Wracamy do Ligi Mistrzów, ale siatkarzy, ci z Kędzierzyna Koźla, robią w niej furorę. Nie dosyć, że rozgrywki grupowe przeszli bez porażki, to jeszcze we wszystkich meczach nie stracili nawet seta. W dzisiejszym przed własną publicznością z Friedrichshafen również nie. Mówi o tym przyjmujący Zaksy Piotr Łukasik. Wystarczyło spojrzeć w tabelę przed tym meczem. Nie straciliśmy seta, więc czemu by nie kontynuować tej pasy i zakończyć rozgrywek grupowych, wygrywając 18 setów, nie przegrywając żadnego. Natomiast no, tak jak było widać, połowa szóstki była rezerwowa. Nie graliśmy w takim zestawieniu jeszcze nigdy. No ale widać, że każdy może być na boisku, każdy może wygrywać mecze, także cieszymy się, że mamy na tyle szeroką ławkę, żeby zwyciężać. Mistrzowie Polski awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów mieli oczywiście w kieszeni już przed dzisiejszym spotkaniem. Co innego werwa Warszawa, żeby myśleć, a właściwie marzyć o awansie, musiała pokonać u siebie Perugię, a że przegrała 1-3, to nawet matematyczne szanse wzięły w łeb. Teraz biatlon i 12 złoty medal w Mistrzostwach Świata Martena Furkada. Niezniszczalny Francuz wygrał bieg na 20 km, wyprzedzając Norwega Johannesa B. i Austriaka Dominika Landertingera. Łukasz Szczurek był 37, Andrzej Nędza Kubiniec 39, a Grzegorz Guzik 41, co w niektórych kręgach, nie wiedzieć czemu, uznano za udany występ Polaków. Hubert Hurkacz wymaga od siebie więcej i na pewno nie jest zadowolony z występu w tenisowym turnieju ATP w Marsylii. W dwóch setach w drugiej rundzie przegrał z Kanadyjczykiem o czeskich korzeniach Waszkiem Pospisilem. Ten jest co prawda notowany prawie 70 miejsc niżej od Polaka w światowym rankingu, ale teraz ma dobry czas. Niedawno był w finale imprezy w Montpellier, a w Rotterdamie ograł piątą rakietę świata Daniła Miedwiediewa. Jeszcze Formuła 1, bo wiemy, że są tacy, którym sen z powiek spędza postawa Roberta Kubicy w przedsezonowych testach pod Barceloną. Rezerwowy Alfa Romeo Racing Orlen uzyskał 13 czas dnia i był nawet szybszy od etatowego kierowcy tej samej ekipy, Antonio Giovinazziego. Najlepszy czas uzyskał aktualny mistrz świata, Lewis Hamilton. I to tyle o sporcie na dziś. Jutro tuż po 7:00 opowie o nim Michał Olszański. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda w kratkę, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami też słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. To głównie na wschodzie kraju, a w Karpatach opady deszczu ze śniegiem i śniegu od 3-4 stopni na południowym wschodzie do 8 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Każda historia zasługuje na opowiedzenie, także ta. Rozpoczyna się ona w 1937 roku, kiedy rodzi się chłopiec. Mama określa małego chłopca słowem Kuki. Fotografują go rodzice, a potem przygotowują dla niego album rodzinny. Nie wiemy, jaki jest ciąg dalszy tej opowieści, ale bardzo chcemy rozwikłać tę zagadkę. Znajdźmy wspólnie właściciela albumu. Zapraszam Państwa do umieszczania komentarzy za pośrednictwem strony historiazdjęć.polskieradio.pl. Beata Kwiatkowska. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ja, Kuba Wojewódzki, teraz mogę być bardziej efektywny w mojej firmie, bo mam 2 razy więcej internetu nawet na rok. W Play, największej sieci komórkowej w Polsce. Nadchodzi sieć 5G. Przygotuj się i już teraz odbierz 2 razy więcej internetu od Play. Sprawdź też najnowszy smartfon Samsung Galaxy S20 Plus 5G. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa, Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o młodzieży lat 80., młodzieży uczniowskiej warszawskich szkół licealnych. Lata 80. były dla polskiego społeczeństwa prawdziwą emocjonalną sinusoidą. rozpoczęte karnawałem Solidarności, szybko miały osunąć się w marazm stanu wojennego i stopniowego budzenia się z niego, wraz z tym, jak coraz więcej sygnałów świadczyło o rychłym upadku Związku Radzieckiego. Jednak niczego nie wiedziano na pewno i różne formy działalności konspiracyjnej świadczyły o dużej odwadze. Spotykano się zatem, ale i działano w mniej lub bardziej zorganizowany sposób. Jak bywało wcześniej w naszej historii, swoje działania podejmowało także najmłodsze pokolenie. Przykładami były Federacja Młodzieży Walczącej czy Międzyszkolny Komitet Solidarności. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich wstrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. Nie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Wstawać i brać, schować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo też. Wstawać i brać, schować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo też. Jezu, jak ja lubię, jak ja bardzo lubię. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać, schować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Wstawać i brać, schować i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Cieszę z tych króciutkich wstrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Do studia zaprosiłem dziś pana Tomasza Roguskiego z Federacji Młodzieży Walczącej wówczas. A także Międzyszkolnego Komitetu Solidarności. Tak. Pana Witolda Wasilewskiego. Wolna Polska. Dzień dobry, witam. I czekamy jeszcze na gościa, na Stanisława Czcińskiego z Międzyszkolnego Komitetu Solidarności. Na wstępie chciałbym panów zapytać, żebyście przedstawili te swoje organizacje, takie wizytówki tych organizacji z tamtych lat, krótkie. No to w dużym skrócie. W 81 roku działałem w Federacji Młodzieży Szkolnej. To była taka organizacja, która powstała w 81 roku podczas drugiej tury zjazdu Solidarności w Gdańsku i objęła swoim zasięgiem cały kraj. Dość długo nie dało nam się podziałać, dlatego że w grudniu wprowadzono stan wojenny. Następnie w 84 roku byłem założycielem Federacji Młodzieży Walczącej, a w 88 roku Międzyszkolnego Komitetu Solidarności, już trochę w innym charakterze. Panie Witoldzie? Organizacja Wolna Polska to jest sam schyłek okresu komunistycznego. Założyliśmy ją faktycznie wiosną 1988 roku, ale tak jak to często było z różnymi organizacjami, które nawet powstawały już w latach 70., ustalano jakąś datę, którą przyjmiemy później i tutaj uznawaliśmy, że będziemy traktowali datę 17 września 1988 jako datę założenia. Ze względu na to, że działalność nie trwała bardzo długo, gdyż komunizm, co prawda nie w sposób, jaki chcieliśmy, ale upadł, no to ta perspektywa od wiosny 88 ma tu jednak istotne znaczenie i działaliśmy do 89 roku. Można powiedzieć, że do wiosny 89 roku to z pełnym rozmachem, a później to ze względu na rozwój sytuacji politycznej, który po części uczynił nasze działania bezprzedmiotowymi, tą działalność wygaszaliśmy i faktycznie już jesienią 89 roku ona została zakończona i formalnie, i faktycznie. Formalnie nawet trochę wcześniej, faktycznie trochę później. Jesteście pokoleniem buntu. Dlaczego legendy na przykład nie budujecie panie Tomaszu? To nie jest tak, jak dzisiaj powstaje młodzieżówka jakiejś partii politycznej, czy Ruch Zielonych się bardzo w szkołach pojawiający organizuje, to mają wspólne poglądy na jakieś bieżące wycinek. Kwestie. Wycinek rzeczywistości. W przypadku IFMW, i może bardziej nawet MKS-u, te poglądy były bardzo różne. Bo właściwie najważniejszą rzeczą było odniesienie do rzeczywistości roku 88, 9 czy 84, kiedy powstawał FMW, czy 81, kiedy FMS. Wtedy rzeczywiście mieliśmy wspólny pogląd, chcieliśmy coś zmienić i razem działać. Ale to się zmieniło. Rok 89, 90 zmienił wszystko. Tak. Skończył się PRL, rzeczywistość się bardzo zmieniła. I dzisiaj, kiedy się spotykamy, to się okazuje, że mamy bardzo różne poglądy na rzeczy bieżące. I teraz budowanie legendy, oczywiście to ładnie brzmi, żeby przedstawić to, co się robiło i to tak bardzo medialnie wygląda, no ale to też trzeba by mieć jakieś wspólne spojrzenie i chęć. Ja się nie zgodzę też, że nie jest, że tak jest zupełnie, że się tego nie robi. Stowarzyszenie FMW, którym teraz obecnie też jestem członkiem, powstało ponad 15 lat po zaprzestaniu działalności przez FMW, czyli powiedzmy 90 rok, kiedy ostatnie zorganizowane działanie FMW, pomijam grupy, które później działały, ale tak by było post-FMW, powiedzmy, odrodzenie, jakby współdziałanie, no to jest rok 2007, kiedy żeśmy się spotkali po latach i właściwie poznali wtedy. Bo przypominam, że od 2007 to jest dłużej niż FMW działało tak. W podziemiu, więc to jest zupełnie inna dynamika. I tutaj postaraliśmy się o to, żeby w jakimś sensie upamiętnić, w jakiś sposób upamiętnić naszą działalność. Między innymi przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej powstały opracowania dotyczące poszczególnych regionów. Z pewnością da się jeszcze rzeczy różne zrobić i też oczywiście mamy to w planach i planujemy, no ale to jakby, czy to jest budowanie legendy, to czy raczej upamiętnienie naszego działania i może przekazanie innym, co chcieliśmy wtedy zrobić, co zmienić, co się nam udało, a co się nam nie udało. No a czy to jest budowanie legendy? Nie wiem. Jeżeli to jest budowanie legendy, to się dzieje. Oczywiście to nie jest taka legenda, jak pierwszostronicowe wydarzenia z gazet. No ale też i chyba nie mamy takich ambicji, żeby w tej chwili wszystkim zamieszać w głowie tym, co robiliśmy 25 lat temu. A w pańskim przypadku, panie Witoldzie? Myślę, że tu już wiele istotnych elementów zostało poruszone w tej wypowiedzi. Przede wszystkim te organizacje są opisane. FMW jako działająca długo, wieloogniskowo, można powiedzieć, w wielu miejscach. Również moja organizacja Wolna Polska doczekała się takiego opracowania w fachowej literaturze, gdzie jest wiele organizacji wymienionych młodzieżowych. Także to nie jest tak, że pamięć o tych organizacjach zniknęła. To oczywiście jest tak, że transparenty, no FMW to w wielu miejscach, ale tak samo i również Wolnej Polski w odniesieniu do Warszawy pojawiały się w wielu takich zbitkach filmów dokumentalnych, prawda, w albumach. To są takie materialne jakby te ślady i świadectwa. Tak, ale gdzieś są reprodukowane ulotki. W moim wypadku, mojej organizacji, to było tych ulotek trochę, niewiele. W wypadku FMW to przecież jest bardzo duża literatura. Natomiast budowanie legendy, ja myślę, żeby tutaj można by się bardzo łatwo otrzeć o śmieszność. I tu już nawet nie ma wielkiego znaczenia, czy ta organizacja działała, prawda, dwa lata, trzy lata, w drugiej połowie lat 80., czy od pierwszej połowy lat 80. No jednak ta perspektywa legendy to jest perspektywa, prawda, obecnie, prawda, żołnierzy wyklętych, ale to jest oczywiście naszego wielkiego wysiłku w II wojnie światowej i tutaj jakby takie nachalne podsuwanie, że tu jest jakaś proporcje. Tak, że tu jest jakaś legenda, wręcz mogą wywoływać jakiś odwrotny efekt. Ja myślę, że z perspektywy kilkudziesięciu lat to pewnej zmianie ulegnie, ale oczywiście trzeba po prostu znać proporcje też i oceniać. Ale to pytanie nie bez kozery zadałem, ponieważ udało mi się rozmawiać z młodymi ludźmi, licealistami współczesnymi, i że tak powiem, ich znajomość organizacji młodzieżowych w Polsce powojennej kończy się na roku 68. I w zasadzie oni sytuują młodzież wówczas jako organizację przy Solidarności. Nazw w ogóle większość młodych licealistów nie pamięta organizacji, w których panowie się działali. Stąd zrodziło mi się to pytanie o to, czy oczywiście to, co mówicie panowie, że w tej chwili powstają czy opracowania, czy wspomnienia, strona internetowa FMW, to zaczyna działać w przestrzeni. Być może młodzi do tego sięgną. w związku z tym też ja na przykład bardzo chciałem spotkać się z ludźmi, którzy tworzyli to, żebyśmy o tym porozmawiali, co wówczas się działo. Jak te organizacje funkcjonowały. I może przejdźmy teraz do tego, na czym ta wasza działalność polegała. Czy to było tak jak, że tak powiem, w dużych tych organizacjach, w dużej Solidarności, wydawnictwa, zebrania, różnego rodzaju materiały. Wchodzi teraz do studia pan Stanisław Czciński, reprezentant Międzyszkolnego Komitetu Solidarności. Witamy. Dzień dobry. I oddaję głos panie Tomaszu. To jest, zależy wszystko od tego, o jakim okresie mówimy. Rok 81 to były inne warunki działania. Rok 84, 5, 6 to inne warunki działania. Rok 88 i 9 tak. Też zupełnie inne działanie. W skrócie, działalność w organizacji szkolnej, bo przecież Międzyszkolny Komitet Solidarności w 81 roku to nie była organizacja nielegalna, to była organizacja szkolna. Co prawda nie została zarejestrowana, ale to nie wynikało z tego, że my nie chcieliśmy być zarejestrowani, wprost odwrotnie. Wszyscy chcieli, chcieliśmy być zarejestrowani, natomiast władza się do tego nie paliła, a poza tym szykowała się już do prowadzenia stanu wojennego i specjalnie jej na tym nie zależało. Gdybyśmy jeszcze trochę poczekali, to być może byłaby to wtedy zarejestrowana organizacja działająca legalnie w szkołach, a tak po prostu działała jawnie, w sposób tolerowany, no bo taka była dynamika roku 81, zwłaszcza jesieni, że trudno byłoby dyrekcji coś takiego powstrzymać. I to była działalność stricte uczniowska, czyli to były spotkania, także pewne inicjatywy były przygotowywane dotyczące, wydawane były pismo Uczeń Polski, pewne inicjatywy dotyczące działalności kulturalnej. To zależało od tego, co się pojawiało, jakie propozycje ludzie wrzucali tam. Jest to bardzo ciekawy okres i te materiały też byłyby ciekawe, żeby dzisiaj poczytać, trochę się nawet pewnie pośmiać, jeśli byśmy tego wrócili. No ale też trzeba pamiętać, że jeżeli FMS powstał we wrześniu, właściwie w końcu września w Warszawie, pojawił się w październiku, to w grudniu już go nie było, no bo no to tutaj trudno, no trudno, poza tym, że ukazywał się Uczeń Polski, trochę spotkań się odbyło, to trudno było powiedzieć, że coś żeśmy zorganizowali. FMW to zupełnie inna historia. Tak, to jest organizacja konspiracyjna, która powstała w 84 roku i działa do 89, do 90 roku. Od 85 roku w skali ogólnopolskiej. I tutaj można mówić o dużej podobieństwie do działalności Solidarności, no bo trudno inaczej działać w konspiracji. To są te same techniki, te same rzeczy. Nie przeskoczy się tego. Nie. Tyle tylko, że do innych osób kierując swój przekaz. Przy okazji chciałbym tutaj dodać, że FMW to nie są tylko licea, to są także szkoły techniczne, to są także zakłady pracy, więc to nie jest tak, że to jest tylko działalność uczniowska i też przez to przypominająca bardziej Solidarność działającą w podziemiu. Czasami w niektórych ośrodkach to było tak, że działalność FMW była bardziej widoczna niż miejscowej Solidarności. To zależało od sytuacji. To nie jest takie... Dynamika lat 80. A MKS to już zupełnie jest też inny moment, ponieważ MKS powstaje w 88 roku, a najbardziej rozwija się w roku 89. Ale nie chcę o tym tak mówić, bo ciągle tylko ja gadam. Myślę, że Stasiek... Zapraszam. Panie Stanisławie, o tym MKS-ie, czym... No na pewno czym innym dla mnie, czym innym dla Tomka, bo Tomek Roguski czy Kuba Boratyński, nasi starsi koledzy, którzy nas w to wciągnęli, a myśmy byli młodsi od nich o kilka lat, no to dla nich to był jakiś właśnie kolejny etap i tak dalej. No dla nas to było wejście na taką bardzo głęboką wodę, bo dość powiedzieć, że gazety, które my wydawaliśmy, jeszcze nie mówię o wydarzeniach, ale inne gazety, które wydawaliśmy szkolne, to właśnie FMW nam drukowało, FMW nam dawało papier. Jeździliśmy dystrybuowaliśmy dorosłą prasę podziemną poprzez dystrybutorów FMW bardzo często. Mówiąc krótko, no to też gdzieś z tą konspiracją, niech tam będzie, że u schyłku PRL-u, no ale wtedy jeszcze nasze rodziny, wiedział, że ten schyłek nasze następuje. nasze rodziny jednak dość mocno wspominały Przemyka i całą tą historię, więc myśmy akurat żyli w Warszawie, w szczególności w takim właśnie duchu, no że jednak różnie to może być, że wcale ta jakaś tam, powiedzmy, ten spokój taki, ten marazm, ta szarzyzna niekoniecznie musi być łagodna. Szczególnie, w 89 nie była łagodna, bo były szczególnie zdarzenia. Że my akurat mówię ja, no ja i niektórzy moi koledzy z Żoliborza jesteśmy, co tam troszkę tych zadem przeżyliśmy i pod Hutą, zresztą, żeby było śmiesznie, nie tylko pod kościołem świętego Stanisława Kostki, gdzie najczęściej chodziliśmy, tylko również jeszcze bywały takie różne historie na terenie dzielnicy. Natomiast, no czym było? To fajnie akurat taki doktor, badacz z IPN-u napisał, nie tak Bartek dawno. Noszczek. Tak, Bartek Noszczek. On to fajnie opisał, bo podając nazwiska tak jak Małachowski, Celiński, Śpiewak i wiele innych z naszego grona, no rzeczywiście wysnuł wniosek, że to w pewnym sensie było takie siedlisko po prostu dzieci opozycjonistów. W dużym stopniu miał rację, to mówiąc, chociaż myśmy akurat mieli świętej pamięci Łukasza Wajsa i Marcina Paladę bardzo takie prawicowe nasze skrzydło w ramach MKS-u, czyli to nie tylko liberalno-postkorowskie towarzystwo, bynajmniej. I to, co właśnie też było ciekawe, że i to było dla nas miłe, że to było, no tak, tu się czasami spieramy, czy 100, czy 300, czy 400 osób. My akurat do Komitetu Obywatelskiego na wybory dostarczyliśmy, w cudzysłowie, tam troszkę więcej ludzi niż 100 osób, tak, bo dostarczyliśmy koło 300, ale niech to nawet będzie koło 100, ale to byli ludzie z różnych szkół i się nie znali wcześniej. To było fajne, że ja po części oczywiście wciągałem w to i każdy z nas swoich znajomych, no na tym to polegało, ale jednocześnie większość tych osób dopiero poznaliśmy przy działaniu w MKS-ie i rzeczywiście to, co mówi Tomek, poczytanie z kolei tych naszych gazet tak z lat 88, 89, 90 jest o tyle fajne, że to strasznie na serio dotyczyło bardzo wielu społecznych, samorządnych, istotnych, no nawet bym powiedział reform edukacji, tak? Myśmy się zajmowali jako uczniowie propozycjami reform edukacji, tak? Chodziliśmy zupełnie na serio do ministra Samsonowicza później i mu proponowaliśmy pakiet spraw, którymi się trzeba zająć. To naprawdę dzisiaj, ale jak sobie o tym myślę, Polsce. To jest, no wie pan, to było, no nie wiem, no na jesieni 89 roku, no tak. W takiej nowej Polsce z wojskami sowieckimi i całym aparatem trzech resortów w rękach MKS komunistów. Tą organizacją, która przeszła ten tak. moment lata 89 roku i się nawet w 90 roku zarejestrowała. To zakończyło się, właściwie powiedzieć, się zakończyło rejestracja. Dodajmy, że mecenas Wiesław Johan był naszym panem mecenasem. To też tak, mieliśmy wspomnienie na ten temat. A jak w pańskim przypadku, panie Witoldzie? Wolna Polska była organizacją radykalną, dążyła do obalenia systemu siłą. Jak wiadomo, system się skończył zupełnie nieoczekiwanie. Inny sposób. No oczywiście mieliśmy kontakty z MKS-em i w tym okresie się pamiętałem, wbrew pozorom nawet pewne osoby się przenikały, mimo innego, że tak powiem, i nawet pod jakieś określone działania potrafiły wykonać, że tak powiem, w jednej i w drugiej organizacji, mimo że program był inny. Oczywiście kolportowaliśmy gazety niewłasne, w praktyce głównie MRKS-u, bo myśmy współpracowali z tą radykalną opozycją. Oczywiście założenie było, że się rozwijamy sami, powstajemy sami, wielkie plany konspiracyjnego działania i takie działanie rozpoczęliśmy, ale siłą rzeczy w bardzo długim okresie go nie rozwinęliśmy. Tak? Natomiast weszliśmy, to w praktyce było to nieuniknione, weszliśmy w kontakty z tą opozycją dorosłą, tak nazwijmy. To między innymi w warunkach warszawskich to przede wszystkim MRKS była ta opozycja, która no właśnie, która już od jesieni 80 roku, to już wtedy jest ten wyraźny podział na tą radykalną część opozycji i tą, która krótko mówiąc zmierza ku okrągłemu stołowi. Później mamy okres okrągłego stołu i nie ma wątpliwości, że z jednej strony jest to walka wszystkich z komunizmem, a z drugiej strony jest ten już bardzo silny wątek tego wewnętrznego podziału. No myśmy tu byli po bardzo określonej stronie. Najbardziej spektakularne działanie to w naszym wypadku to jest współorganizowanie, udział, tak naprawdę zorganizowanie dwóch, ale udział w wielu organizowanych, no choćby przez NZS, demonstracjach, no i tam jako udział, jako takiej, powiedzmy, najbardziej radykalnej grupy. To właśnie zadymiarze, największe. Te butelki z benzyną, krótko mówiąc, które poleciały tak w te Warszawie. Śruby. Tak, to były nasze, oczywiście z perspektywy, prawda. Ale w tamtym czasie znaczone śruby i butelki to... tak, niebezpiecznie tak. Wygląda. W tym było to dosyć, tak, to nie było działanie typowe. Myśmy nie zakładali, to trzeba jasno powiedzieć. Jak wiemy, jest ten trochę mit, ale oczywiście co do podstawy jak najbardziej słuszny, że opozycja działała, prawda, bez przemocy, ten dogmat. Myśmy oczywiście byli małą radykalną strukturą, która absolutnie uważała, że przy użyciu przemocy można działać. Być może dobrze, żeśmy się dla choćby zdrowia tak wielu osób, żeśmy się nie zdążyli w bardzo silny sposób zderzyć, prawda, z tym. Może też właśnie dla was, bo z tym systemem, bo patrząc na represje, które spotykały grupy radykalne, to być może to, że nie rozwinęliście działalności, to dzisiaj jesteśmy w studio. Czyli myśmy działalność rozwinęli, natomiast można powiedzieć, doszło do śrub, było dużo, butelek było trochę, śrub było dużo, natomiast system został rozmontowany w sposób, który zupełnie, można powiedzieć, którego myśmy zupełnie nie przewidywali, nie zakładali i nie chcieli, który kontestowaliśmy, tak samo jak MRKS, Solidarność Walcząca, duża część FMW, ale już nie MKS, także tutaj jak... NZS częściowo przecież. Tutaj jak koledzy mówią o... O ile NZS kontestował, no pamiętajmy, że był przy okrągłym stole, więc kontestowanie tutaj względne. Dogadania się. Ale w ogóle powiedzmy tak, że... proszę zauważyć, no to wszystko nie jest takie czarno-białe, bo nawet u nas było tak. Kuba Boratyński, tak jak Tomek Roguski, nasi ojcowie, założyciele, można powiedzieć, Kuba był przy okrągłym stole, ale jednocześnie jak my na Żoliborzu z Adasiem Wajrakiem weszliśmy do sztabu Jacka Kuronia, to Kuba Boratyński powiedział pas i poszedł do siły Nowickiego. I nagle niby MKS, niby okrągły stół, a tutaj proszę bardzo, już od razu takie pęknięcie. No tak, ale ten problem Kuroń, siła Nowicki, to był jednak duży problem. Nie, to nie był tak duży problem, nie był aż tak duży problem, bo w końcu tam dostał promile głosów Siła Nowicki, więc to był nasz taki erystyczny problem intelektualny. Chodzi mi o to, ale był to duży problem. No, Siła Nowicki specjalnie wybrał ten okręg, właśnie tak chciał. Notabene wszystkim życzę takich debat, takiej kampanii, takich sporów i tylu, naprawdę tylu ciekawych spotkań na, no nie wiem, 1000-2000 osób każde, jak stoczył Jacek z Siłą Nowickim. Naprawdę fajnie by było dzisiaj mieć tego typu spory polityczne, bo one były po prostu bardzo merytoryczne, ideowe. Panowie, tak, ale ja myślę, że tu warto powiedzieć, że z punktu widzenia, tak jak tu się w pełni można zgodzić, że z punktu widzenia społecznego ci kandydaci spoza listy komitetu, to nie był społecznie, politycznie istotny w tym momencie podział, można powiedzieć, problem. To istotniejsze, bo rzeczywiście była część opozycji, no jak wiemy, mniejszościowa i ta, która przegrała, bo to nie ma wątpliwości, która w ogóle kontestowała okrągły stół i później wzywała po prostu do bojkotu wyboru. I to jak kolega mówi, że to po prostu pomagali, prawda, w kampanii komitetom obywatelskich, to myśmy po prostu wtedy wydali własną ulotkę wzywającą do bojkotu i tą ulotkę rozrzucali. Tak to jest. Po prostu była ta różnica. Ale to jest też interesujące, że razem łeb w łeb szliśmy we wszystkich tych demonstracjach z tymi śrubami, czyli 3 maja, tam 1 maja, wszystkie te takie gwałtowniejsze w 89 roku na wiosnę, to były dość gwałtowne imprezy. Myśmy wszyscy razem szli. Natomiast faktycznie było tak, że o ile taki MKS to był taki młodszy właśnie ZS, o ile myśmy chodzili na okupację ZSMP, tam zamknęliśmy się na północy w dniu rejestracji MKS. Zarządu Głównego ZSMP. Tak, to naprawdę było ciekawe i myśmy naprawdę tam jakby grali istotne skrzypce, żeśmy w tym grali. O tyle rzeczywiście większość kolegów i z NZS-u i tutaj właśnie siedzący kolega, ale naprawdę większość tego towarzystwa nie popierała wyborów w 89 roku, a my dla odmiany bardzo ciężko nad tym pracowaliśmy. Panowie, ale mam sytuację, to była trochę... I mogliśmy być razem nadal. Sytuacja była jednak trochę ciekawe. Taka, że to był plebiscyt albo za władzą, albo za Solidarnością. Tak. Też tak uważaliśmy, w tym momencie wszystkie grupy kontestujące trochę się stawiały na marginesie, bo ludzie chcieli decydować, mieli okazję zdecydować być pierwszy raz w życiu tak naprawdę, co się... na kogo, za kim są, za kim się opowiadają. Oczywiście większa jeszcze lepsza sytuacja na Żoliborzu. Decyzja Siły Nowickiego, że będzie też kandydował, dawała rzeczywisty wybór. Mogłeś głosować na Kuronia albo na Siłę Nowickiego. Albo jak chciałeś, to na PZPR. Ale ja tu bym powiedział więcej, że nie stawiały się na marginesie. Były na marginesie, bo nie decydowały o niczym. Tak. A wielu przecież ludzi, którzy później weszli do polityki, wtedy kontestowało ale to. Ale może przypomnijmy, że Tadeusz Mazowiecki. Mazowiecki, Komorowski. Komorowski. Tak. No jest naprawdę sporo takich osób. Tak. Zresztą dlatego to wszystko Kornel jest Morawiecki. Dość dramatyczne. To jest wszystko dość dramatyczne, bo tutaj jak siedzimy, wszyscy mamy kolegów po obu stronach dzisiejszego sporu. Po wszystkich stronach. No mamy naprawdę, no tak jest. Panowie, no, ale interesuje mnie jeszcze taka kwestia, bo jesteście młodymi ludźmi. Jak wy odnosicie się do tej kultury na przykład alternatywnej wówczas funkcjonującej, do tych zespołów młodzieżowych, którzy... Byliśmy młodymi ludźmi. Pan się pyta, czy na Ruprege chodziłem? Oczywiście. Nie, Jarocin jakiś... Akurat nie byłem, bo byłem za mały, ale chodziłem na Ruprege do Intersalto. No właśnie. Nie no, deserter. No właśnie. No wszyscy słuchali, znaczy dobrze, no. No właśnie. Ja i moi koledzy urodzeni około 70-82 roku słuchaliśmy dezertera, no, w latach 80. Na oczywiście, koncerty, że tak. Byście chodzili różne. Oczywiście, że tak, natomiast jeszcze mieliśmy kolegów na przykład anarchistów, to byli fajni. Jeżeli chodzi o Żoliborz, to najczęstszym naszym rezydentem działającym był Owca, który do dzisiaj jest zresztą anarchistą, żeby była jasność, tylko już takim europejskim anarchistą. I międzynarodówkę anarchistyczną również, żeby, że tak powiem, uznawaliśmy za bardzo interesującą grupę kontestującą. Także tutaj przenikanie się kultury, no co tu dużo mówić, no wszystkie możliwe kwestie typu Okudżawa, Kaczmarski, Gintrowski, no jak nie, no. Tak, ja myślę, że też jest tu taki fenomenalny przykład, który trochę taką specyfikę oczywiście pokazuje. To byli anarchiści faktycznie, osoby, które się utożsamiały z tą ideologią, a równocześnie tak naprawdę współdziałały, chodziły na demonstracje, trzymały transparenty, prawda, i tak dalej, struktur, które nawiązywały powiedzmy do tej tradycji patriotycznej, piłsudczykowskiej, prawda, do tradycji narodowej i tutaj nie było sprzeczności, ale to był taki czas. Widziałem, wyrywali sobie ścierwo zębami, widziałem, grozili sobie karabinami. Widziałem, podawali sobie z uśmiechem dłonie, widziałem, siadali na tronie w koronie. Widziałem, chodzili po sobie butami, widziałem, jeździli po sobie czołgami. Czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie? Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie? Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie? Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie? Hej, czy nie wiecie, nie, nie, nie macie władzy? Hej, czy nie wiecie, nie wasza władza na świecie? Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie, hej, czy nie wiecie, na świecie. To teraz trochę mocniejszy akcent. A jak na was, jakie wrażenie na was zrobiły te śmierci Emila, Grzegorza, Przemeka? Czy młodzież, że tak powiem, w tych organizacjach miała poczucie tego, że to, co się dzieje w tym państwie, to jest takie, że ta działalność może skończyć się? Mam wrażenie, że trochę w różny sposób różne z tych wydarzeń przeżyliśmy. Ja nie pamiętam momentu śmierci Emila Barchańskiego. To nie był temat, który jakby zdominował wtedy przestrzeń publiczną, nawet tą podziemną. Tak, więc tutaj trudno jest mi się powiedzieć, jak się do tego odnosiłem, bo ja tego nie pamiętam. Wiem o tym post factum, czyli z publikacji późniejszych. Okazuje się, że tam jakby uczestniczyli w tym różni moi koledzy, ale to wtedy się nie przebiło do świadomości społecznej. Zupełnie inaczej niż śmierć Grzegorza Przemyka, która dla uczniów czy licealistów w Warszawie lat 80. była ogromnym wydarzeniem. Z szansem. Wystarczy wspomnieć tą pogrzeb Grzegorza Przemyka. Kto tam był wtedy, to będzie to pamiętał do końca życia. Trochę porównywalne. Może trochę prowadzone przez Popiełuszkę. Właśnie, do tego do późniejszego pogrzebu księdza Popiełuszko. Więc to było rzeczywiście duże przeżycie. Przede wszystkim dlatego, że każdy zdał sobie świadomość, musiał sobie miał tę świadomość, że mógł skończyć tak, jak on. No właśnie. Ponieważ to nie było coś, co nie, to mogło dotknąć każdego. Każdy chodził na Stare Miasto. Siadał sobie na murku. I za chwilę mogło się skończyć w podobny sposób. No i to było to wstrząsające. I na dodatek tego się nie dało już ukryć. To nie było tak, że... Ale próbowali. Próbowali zmanipulować, natomiast nie dało się tego ukryć w tym sensie, żeby ludzie o tym nie dowiedzieli. Bachański zniknął, nie rozeszła się ta wiadomość. To nie było tematem rozmów. Natomiast to, co Przemek, był Przemek, to jak najbardziej. Myśmy mieli tutaj tego świadomość. Jeśli chodzi jeszcze o FMW tu warszawskie, to też przypomnę, że istotnymi wydarzeniem także to było dla nas uwięzienie chłopców z Grodziska, czyli u Panowa i Chychłacza. Przypomnę, księdza Zycha i sierżanta Karosa. To przypomnę, że to jest są młodzi ludzie z grupy, która w 1982 roku w Szarpaninie w tramwaju zastrzeliła sierżanta MO Zdzisława Karosa, za co dostali ogromne represje. To oczywiście sytuacja była, trochę pokazuje, do czego może doprowadzić sytuacja, kiedy się sięga po radykalne środki. No bo trudno im odmówić szlachetnych pobudek, natomiast efektem tych pobudek i ich działań była jednak śmierć. Jedna i druga, później Zycha przecież. Później ksiądz Zych to już jakby jest inny moment, po paru latach, to przecież się... Ale to jest konsekwencja tego zdarzenia. Konsekwencja, tylko że jakby nie wydarzyła się... Nie w tym czasie. Dla nas też to było dość takie znaczące wydarzenie, dlatego że też mieliśmy taką świadomość, że działalność w organizacji podziemnej, nawet jeśli ona nie jest sensu stricto radykalna, że nie idzie się koniecznie rzucać tę butelką z benzyną. Może się tak rozwinąć, bo sytuacja może się wymknąć spod kontroli i za chwilę być może my się znajdziemy w podobnej sytuacji. To było realne. Oczywiście sądzę, że FMW cały czas współpracował z Solidarnością, z Oświatą Niezależną. Myślę, że oni trochę na nas mieli oko, patrzyli, żeby się ta sytuacja nie wymknęła spod kontroli. To chwała im za to. Choćby w ten sposób, że FMW blisko współpracowało z grupami oporu Solidarni. To była organizacja jednak w jakimś sensie kontrolowana przez władze Solidarności, więc tutaj nie było zagrożenia, przynajmniej było ono minimalne, że to się nagle zorganizuje w strukturę powstańczą. Ale zacząłem... Tak, ale bezpośrednim... Znaczy zagrożenie to było z pewnego punktu widzenia. Myśmy współpracowali z MRKS-em, prawda? Byli tam w kontaktami z osobami typu Wojciech Ziembiński i to była, prawda, działania tak naprawdę, można powiedzieć, no już w pewnym momencie, prawda, idące obok siebie i, prawda, zgodne z pewną koncepcją, żeby ten opór wobec władzy zradykalizować, a to nie należy zaprzeczyć. Myśmy również chcieli już w tym momencie, prawda, kiedy obrady Okrągłego Stołu, te porozumienie wywrócić. No taki był cel. Także to było działanie w pełni, trzeba powiedzieć, z premedytacją, przemyślane, ale to było niewątpliwie tej opozycji najradykalniejsze. Ale czy te skutki w przypadku Emila, w przypadku Grzegorza, mieliście świadomość tego? Ja w momencie, w którym te działania... Te śmierci, o których tu mowa, ja byłem wtedy w szkole podstawowej, tak? To trzeba powiedzieć, tak? No ja miałem ze względów choćby rodzinnych dobry dostęp, prawda, do prasy podziemnej. No, na pogrzebie księdza Jerzego Popiełuszki byłem, tak? Także te wszystkie wydarzenia wstrząsały, takie jak śmierć, prawda, Grzegorza Przemyka, śmierć księdza Jerzego. O śmierci tu dokładnie potwierdzam. Ja, mimo że miałem wiedzę, dostęp do prasy podziemnej i dużo jakby tutaj świadomość wydarzeń, to ja nie pamiętam, żebym w ogóle o śmierci Emila Barchańskiego słyszał wówczas. Wydaje mi się, że się dojedziałem do tym po 89. Tego w ogóle w takiej przestrzeni nie było. Ale to, o czym było wiadomo, no te najbardziej spektakularne, te, których, krótko mówiąc, władza nie była w stanie zatuszować, czyli przede wszystkim, w skuteczny sposób, powiedzmy tak, zatuszować, czyli śmierć Grzegorza Przemykra, śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. To wiadomo, że one wszystkimi wstrząsały. Ale jeszcze raz zadam pytanie, czy te zdarzenia, które miały miejsce, jakoś waszą świadomość tej młodzieży radykalnej wpływała na tą świadomość, czy w ogóle... Ludzie oczywiście myślą w sposób nieco inny niż ludzie, prawda, którzy są w starszym wieku. Czyli może nawet odwrotnie. Tym bardziej to wzmagało opór. Emocje. To tak jak ja czasami opowiadam taką anegdotę z kampanii właśnie tej żoliborskiej 8-9, gdzie z Pawłem Słomką, zresztą też współpracującym z MKS-em, lepiliśmy plakaty o 4-5 rano i tam zdarzył się taki incydent z jakimś tam władowaniem w twarz moją przez SBK, który szedł ulicą i tam oni też, jakieś ekipy zrywały te plakaty, a myśmy oczywiście z powrotem je lepili i w pewnym momencie już z tamtej strony przyszło dwóch gości, po prostu natychmiast władowało nam w gębę, się okazało, że tam jakiś legitymację wyjął który z nich. Anyway, wtedy przyszli koledzy z Żoliborskiego Komitetu Obywatelskiego do mojej mamy. I co znamienne, naprawdę ją w 100% rozumiem, a też nie oceniam tego dzisiaj post factum absolutnie jako jakąś porażkę względem właśnie tej całej historii Przemyka. No, ona się nie zgodziła, żeby robić z tego problem. Tak? Oni powiedzieli, czy interweniujemy, czy składamy coś. Ona powiedziała nie. I ona powiedziała nie ze względu właśnie na Przemyka. Nic innego. Zresztą rozmawialiśmy o tym później. Dla niej to było zbyt niebezpieczne. Natomiast oczywiście na nas to działało dokładnie odwrotnie, w tym sensie, że tym bardziej się angażowaliśmy, nawet jeśli nie radykalnie. Zresztą, nie wiem jak koledzy, ja tam do dzisiaj jak widzę policjanta, zawsze przychodzę na drugą stronę ulicy i to miałem jeszcze z tych czasów, kiedy w plecakach mieliśmy różne rzeczy. Ja mam to do dzisiaj, naprawdę, niezależnie od wolnej Polski, wolę przejść na drugą stronę. Nie wiem czemu, ale to się tak jakoś, wie pan, gdzieś się to po prostu... Tak, ale miło zakorzenia w człowieku. Ale ja mam doświadczenie z młodymi studentami studiującymi za granicą i oni twierdzą, że w tej chwili, jak widzą w Paryżu, w Brukseli, z długą bronią, wojsko czy policją, to oni mają poczucie bezpieczeństwa, co we mnie wywołuje... Że odwrotnie. No ciekawe. Także współczesna młodzież zupełnie inaczej podchodzi. Nie chodzimy na manifestacje w Paryżu. Tak. To prawda. To prawda. Panowie, chciałbym was jeszcze zapytać o taką kwestię, bo tutaj na wstępie, jak pana nie było jeszcze, żeśmy rozmawiali o legendzie. Dlaczego powiedzmy organizacje młodzieżowe nie budowały tej legendy? Panowie wyjaśnili tą kwestię. Bo ja mówię na podstawie tego, co z młodymi, współczesnymi ludźmi, nicanistami, żeśmy wyrozmawiali, że dla nich to pokolenie, organizacje młodzieżowe to jest 6-8, czy powiedzmy wcześniejsze lata. Ale mam pytanie jeszcze takie do was. Dlaczego was nie ma tak dużo w polityce współczesnej? Czy to jest kwestia doświadczenia pewnego? Czy to jest kwestia wyborów? Wie pan co, z NZS-u ma pan po obu stronach bardzo dużo w polityce. Tak, sporo. Natomiast ja myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, które pan zadaje temu naszemu pokoleniu, chociaż ja uważam... Znaczy to jest tak jak Jacek Kuroń mówił, możesz iść do polityki albo do spraw społecznych, pomagać słabszym, albo iść do polityki, ale możesz też budować Polskę, być patriotą, budując to, na czym się znasz i co lubisz, jaką masz pasję. Ja mam tego typu lekcje z tych lat, tak? Mam tego typu lekcje, że do tej polityki iść nie trzeba, żeby zmieniać ten kraj i go budować. Więc ja bym raczej zadał pytanie, dlaczego z tego teraz pokolenia młodego, powiedzmy tego pokolenia, nazwijmy to takich szkół jak Bednarska i tak dalej, dlaczego z tego z tych kolejnych pokoleń tak mało osób, znaczy aktywnych społecznie jest dużo, ale niespecjalnie potrafią robić tą politykę dorosłą, tak? Potrafią protestować, potrafią robić rejwach, potrafią afery reprywatyzacyjne znaleźć, potrafią krzyczeć o betonozie miasta, natomiast nie potrafią wejść konstruktywnie do polityki, czyli nie potrafią budować takiej polityki, która nie jest tylko brudna w ostatnich latach. 3000 lat temu w starożytności była taka sama brudna. Znaczy oni nie potrafią skutecznie działać w polityce. I to jest ciekawe pytanie, które pan zadaje. Czemu ci młodzi ludzie można powiedzieć od tamtych czasów, skoro pan zadaje nam to pytanie, ale ja uważam, że to jest cały czas pytanie, bardzo otwarte na te kolejne pokolenia. Czemu jakby nie wchodzą? No myślę, że nie będzie wyjścia za chwilę. Mi się podoba ten Franek Broda, czyli siostrzeniec premiera, który nagle w ogóle wchodzi do polityki. To jest niesamowita historia. Już nieważne, że on jest siostrzeńcem premiera, nie ma to żadnego znaczenia. Ale podoba mi się to, dlaczego wchodzi. Tak? Znaczy nagle on widzi, że on nie ma wyjścia, że jakby w tym jego życiu na tyle go dużo rzeczy uwiera, że on musi wejść do tej polityki. Tak? To jest bardzo młody człowiek. Mam nadzieję, że tego typu rzeczy się będą działy, że ludzie po prostu... No bo, że niby ta młodzież tego sensu nie widzi, tak? I stąd w ogóle taka cała afera, że w ogóle te samobójstwa, to wszystko. No to może ten sens właśnie znajdą poprzez działanie. Byłoby fajnie. Ale wie pan co, ja rozmawiałem ostatnio z kolegą, który opowiadał mi takie zdarzenie z 8990, że rozmawia z jakimś tam działaczem Solidarności i o tym, jakby tutaj wejść w tą działalność oficjalną, polityczną, a on mówi: koleś, a inny ty masz nad. My jesteśmy 40-latki, my teraz musimy zająć miejsce w tej przestrzeni politycznej. No wie pan, no wszyscy, to jest czas. Ale wie pan, no też byliśmy wtedy przy tych wyborach w pewnym sensie mięsem armatnym, takim odlepienia plakatów i jeżdżenia po różnych miasteczkach na drugą turę. Wiadomo, punkt informacyjny i tak dalej. Tylko to było oczywiste, myśmy na to nie patrzyli na zasadzie, że... Tylko, że później, przy kolejnych wyborach, w kolejnych latach, po początku lat 90. te młodzieżówki składały się z bardzo wielu ludzi z tych czasów właśnie też. Znaczy, wielu moich znajomych było w różnych młodzieżówkach, różnych formacji. Tu Mazowiecki, tu Wałęsa. Dobrze, bardzo dużo poszło tu. Ale czy oni już pragmatycznie nie podchodzili do tego? Właśnie nie. Natomiast rzeczywiście zawsze byli traktowani jako tania siła robocza. Właśnie to był problem. Znaczy, myśmy się już spotkali z tym przy okazji naszych kolegów z NZS-u, Anusza i Wójcika, którzy prowadzili kampanię Jackowi Kuroniowi, po czym zostało im podziękowane i nie znalazło się dla nich dalej miejsce, no to się wkurzyli, poszli do zupełnie drugiej strony, prawda? Tak. I ten efekt takiego mięcha armatniego jest do dzisiaj. No pan Jarzdrzewski mówił nie mniej, nie więcej na Uniwerku typu: nie chcemy już wam lepić plakatów, chcemy wejść do polityki. Znaczy, ja bym tylko Leszkowi zawsze radził po prostu wchodzić na swoich plecach, nie na czyjś. Ale generalnie rzecz biorąc, on miał rację. Niektóre te młodzieżówki oczywiście się przeistoczyły w polityków. No tak, Sławek Nowak był szefem młodzieżówki Platformy i został ministrem, robił różne rzeczy. No ale generalnie, czy drzwi dla młodych są zamykane? Nie wiem, wydaje mi się, że to jest tak, jak się mówi, wie pan, o różnych organizacjach, instytucjach, typu ZAIKS inne. Jeżeli pan nie pójdzie na to zebranie, jeżeli pan nie będzie aktywny, to nie może pan narzekać, że coś jest nie tak. Znaczy, to musi pan pójść i działać. I to jest bardzo podobne z polityką. Ale trzeba wiedzieć też, panowie, co wy na ten temat. Staszek tyle tematów poruszył, że mam wrażenie, że sam by z sobą przeprowadził wywiad. Trochę nadrobiłem tą moją nieobecność. Ale Tomek, no powiedz. Wiesz co, moim zdaniem jest jeszcze jeden element, którego się tak trochę tutaj nie widzimy, tej dyskusji się nie pojawił. To, co się robiło w latach 80., to nie była polityka, rozumiem, dzisiejszej polityki. To był pewien sprzeciw bunt i to niekoniecznie jest tak, że ci, którzy wchodzą w sprzeciw i bunt, są najlepszymi osobami, które się sprawdzą i odniosą sukces w polityce nie sprzeciwu buntu, tylko budowania i tworzenia i parlamentaryzmu. To jest zupełnie co innego i myślę, że to jest klucz do tego, dlaczego wiele osób się tam nie pojawiło. Poza tym, jak mówię, my byliśmy osobami młodymi. Byliśmy po naście, tam 20 parę lat i w tym momencie jeszcze nie masz takich przekonań, że chcesz być politykiem, że chcesz się zawodowo zajmować polityką, bo w zasadzie do tego się sprowadza dzisiaj obecność w polityce. Musisz się tym zajmować zawodowo. Bo cię nie będzie. Musisz się na to zdecydować, z czegoś rezygnujesz. Być może wcale nie chcieliśmy z tego rezygnować i z tego powodu jest teraz tak, że osób z tego pokolenia jest mniej. Ale panowie, zobaczcie, co to znaczy mniej. A było dużo do roboty, Tomek. Było dużo do roboty. Trzeba było Polskę zbudować. Ale ja myślę, że tu może warto się zastanowić nad tym, że jak był zakres wtedy tego zaangażowania tutaj, na to krytycznie spojrzeć, że w tych 80-tych latach już niezależnie, czy w bardziej, prawda, tak działającą, czy inaczej działającą organizację młodzieżową, tak generalnie, to ten zakres zaangażowania nie był bardzo szeroki, jeśli chodzi o ilość. Ja mam wrażenie, że jak to odniesiemy zupełnie do okresu bezpośrednio, prawda, początku, tak, narzucania komunizmu w Polsce, no to tych organizacji, tych prób działań się mnożyło, oczywiście wtedy bardzo brutalnie, prawda, przez Urząd Bezpieczeństwa likwidowanych. Ja mam na myśli jeszcze lata 40. i początek lat 50. To jest mało też znany, prawda, element, bo raczej wiemy o, no, o krótko mówiąc, o tych działaniach zbrojnych, ale to jest tak, że powstawała masa organizacji zakładanych przez ludzi bardzo młodych, w tym nastolatków. O tym Noszczak pisze, tak, w tej książce, tak, od tego zaczyna, gniewu, tak, właśnie, od tego zaczyna, kończy na, tak, tych, tak, naszych, tak, latach. Wołoszyn też. Tak. I oczywiście prosty by można w okresie, w którym ten komunizm gdzieś się chyli do upadkowi, oczywiście musimy pamiętać, że to z tego jeszcze sobie no, nikt nie zdawał sprawy, powiedzmy w takim, przynajmniej choćby, nie my, tak, prawda? Tak, my nie. Tak, tak. Nikt nie widział upadku. Tak jest, tak. No niewątpliwie szukowano rozmontowy, tak, ale to nie była taka świadomość jakby powszechna i założenie, no inne były też wizje tego rozpadu, ale generalnie to komunizm i ten system jednak chlił się ku upadkowi, to wiemy i czyli to zaangażowanie, ten opór powinien być większy, tak? No wiemy, że to tak nie działało w tak prosty sposób. I wcale ale nie, ale... nie działa, no. No tak, tak. Ta aktywność społeczna, no nie jest ale aż też, tak wielka. Bo też tu te pytanie zmierzało, gdzie ci ludzie później w polityce, tak? Którzy wtedy działają. Nie, czy w politykę w ogóle. No, to jest tak, że wcale aż tak bardzo dużo nie działało. To trzeba nie, przede wszystkim tak powiedzieć. To nie było nie, masowe tak zjawisko społeczne wtedy. Ale to musimy powiedzieć, że w ogóle zaangażowanie w działania polityczne przez cały okres powojenny, no to jest kilka procent społeczeństwa. No przecież jak się patrzy na to wszystko, dziś mówimy, Solidarność tam liczyła, powiedzmy, nie, no wiadomo, lata 70. było to 200 osób. Dobrze, ale zapominamy, że PZPR miała w swoim najlepszym okresie 2 miliony, 3 miliony. Okay. Czyli ile to stanowiło procent tej ludności zaangażowanej, a ile było ludzi aktywnych w tym wszystkim. Bo zapisać się, dostać legitymację, to jeszcze pół biedy. Ale działać, no tu zaczynają być problemy. Panowie, na zakończenie chciałbym was jeszcze zapytać o taką kwestię, jak to doświadczenie, powiedzmy, tej działalności z tych lat 80. wpływało na was w życiu, to co robicie. Czy to była jakaś rozbiegówka do życia dorosłego? Do stanu świadomości pewnej. Na pewno do stanu świadomości, do pewnych rzeczy się nie zapomni. To, co się przeżyło w latach 80., kiedy się ma kilkanaście lat, zostaje na całe życie. Czasami lepiej się to pamięta niż rzeczy, które się wydarzyły współcześnie parę lat temu. I myślę, że też miało większe znaczenie niż często te rzeczy, które robiliśmy kilka lat temu. Zabiegani za jakimiś rzeczami, które się wydają ważne, a w sumie są nieistotne. Wtedy mam wrażenie, że robiłem rzeczy ważne i jestem z tego dumny i nie mam z tym problemu. Nawet jeśli dzisiaj nie ma tej legendy, o której mówiłeś, to mimo wszystko warte było tego czasu. Czy dzisiaj o wielu innych rzeczach, które robiłem później, powiedziałbym, że były warte? No, tego zrobiłem niekoniecznie. Nie zawsze. Witam cię. Mi się tak, powiedzmy, w okresie lat, no kilka lat po tych wydarzeniach, to epizodyczne działanie nie wydawało czymś, do czego by no, należało jakoś przywiązywać też nadmierną wagę, tak, właśnie jakby wyolbrzymiać tego działania, ale z perspektywy ja rzeczywiście też uważam, że to był jakiś istotny moment życia i traktuję to jako istotny taki element, no po prostu swojej biografii. Natomiast na takie bardzo jakieś bilansowanie, podsumowanie za wcześnie. No to myślę, że to tak jeszcze z 20-30 lat to jeszcze tak, poczekajmy, tak. Panie Stanisławie. Dla mnie najważniejsze jest ta taka strona moralna, właśnie dobro, zło, wzorce, znaczy gdzieś się też napatrzyłem, też się trochę napatrzyłem na tych opozycjonistów prawdziwych, którzy dużo poświęcili w swojej walce, tak jak my po prostu spotykaliśmy się, coś tam wydawaliśmy, chcieliśmy zachęcać jak najwięcej naszych kolegów do różnych działań, no to oni generalnie poświęcili dużo, tak? I dla mnie to było, znaczy gdzieś myślę, że nie umiem się patrzeć na choćby polską politykę, czy w ogóle na to, co się dzieje w Polsce, właśnie nie mając gdzieś tam tego odniesienia. Po prostu no, nie potrafię racjonalizować wielu rzeczy. Znaczy gdzieś mam nadzieję, że dało mi to gdzieś tą dobrą część. Ale ta formacja była taka idealistyczna? Dla mnie tak. Wtedy absolutnie. Znaczy dla mnie w 100%. Znaczy to była czyste dobro kontra czyste zło i nie było kolorów tak. szarości, chociaż zaczęły się te pęknięcia, jak mówię, już mówiłem wcześniej wtedy, choć uznawałem to za marginalną rzecz, a potem zrozumiałem, że wcale taką marginalną może nie była. Natomiast nie, no to jest właśnie takie formacyjne, jeśli chodzi o takie podstawowe, fundamentalne sprawy. Gdzieś tak bym na to patrzył. Panowie, dziękuję wam za rozmowę. Gośćmi dzisiaj w studio naszymi byli pan Tomasz Roguski, dziękuję. Witold Wasilewski. Dziękuję. I Stanisław Czciński. Dziękuję bardzo. Dziękuję panom za rozmowę. Mam nadzieję, że państwu żeśmy trochę przybliżyli ten kawałek historii młodzieży warszawskiej z lat 80. Proszę szukać na stronach, które członkowie tych organizacji w tej chwili pokazują, internetowych, literaturę. Być może będzie większe zrozumienie tego, co się działo w latach 80. W tej sferze. Dziękuję państwu za uwagę. Mirosław Białaszko. Zapraszamy do reklamy. Marian, A może sobie przedłużymy walentynki? Tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurel.